شنوندگان گرامی رادیو البرز، شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس رادیو البرز میشنوید. برنامه امروز شنبه ششم شهریور 1389 خورشیدی برابر با 28 آگوست 2010 میلادی را با همراهی شما عزیزان آغاز میکنیم. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. دوستان دیگری که در شهر آهوس نیستند می‌توانند برنامه‌های رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را از طریق وبسایت iraninfo.deco و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه می شود. شما برای ارتباط با ما می توانید با از طریق تلفن و یا آدرس الکترونیکی ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. اما توجه شما رو به آخرین خبرهای ایران جلب می‌کنم. شب گذشته متاسفانه زلزله‌ای به قدرت 5.9 ریشتر در جنوب دامغان در استان سمنان را لرزان و چندین کشت و مجروح بر جا گذاشت. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که پلیس کانادا 3 نفر را به دلیل طراحی عملیات تروریستی دستگیر کرده. دستگیر شدگان با کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط بودند. فرانسه اروپا را به اقدام علیه نقض حقوق بشر در ایران فرا خواند. مسئول سیاست خارجی اروپا میگوید زمان آن فرا رسیده که همه ما یک صدا به شیوه مجازات سنگسار که متعلق به قرون وسطاست نه بگوییم. 2100 نفر در ایران محکوم به اعدام شدند که حکم 300 نفر اجرا شده است. بازرگان تایوانی به جرم صادرات غیرقانونی به ایران به زندان محکوم شد. سازمان ملل از تبعیض نژادی در ایران ابراز نگرانی کرد. جلوگیری از مراسم یادبود اعدام شدگان سال 67 در خاوران تهران. جایزه آزادی بیان اشتوتگارت آلمان به خانم محبوبه عباس قلی‌زاده، مستندساز، سردبیر نشریه انگلیسی زبان مطالعات زنان و پژوهش در ایران و همچنین یکی از بنیانگذاران کمپین قانون ضد سنگسار تعلق گرفت. و در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، آبی پوشان تهران استقلال تهران موفق شد در حضور 70,000 تماشاچی در استادیوم آزادی تهران تیم سپاهان اصفهان را با نتیجه پرگل 4-3 شکست داد. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. سرخی ارزد از بلندی از سر میزند با من هر میهمان من گل سیب سرخی در زد تو خوابم میکنه بیدارم از سحر مست تو تا دم افطارم ماه میاد تو خوابم میکنه بیدارم از سحر مست تو تا دم افطارم بر شما. حالتون چطوره؟ در ماه آخر تابستون هستیم و به زودی هم پاییز زیبا از راه میرسه. طبیعت هم با عوض کردن رنگ تغییرات آب هوایی در ما به وجود میاره. ما رو بر اون میداره که با تغییرات آب هوا نوع پوشش و خوردن خودمون رو تغییر بدیم. زندگی ما هم مانند هوا تغییراتی برامون به وجود میاره. نوزادی و کودکی، نوجوانی و جوانی، میانسالی و پیری، سالمندی و کهنسالی. 4 مرحله از دوران آخر زندگی، پیری که از 65 سالگی آغاز می شود. یعنی جوانی پیری. به شما عزیزان قول داده بودم که مطلبی در مورد سالمندان تهیه کنم. در خدمتتون هستم با امید اینکه به برنامه امروز توجه کنید. دوران نوزادی تا قبل از راه رفتن، کودکی بعد از راه رفتن آغاز میشه، نوجوانی هم بعد از رفتن مدرسه شروع میشه، جوانی از 18 سالگی آغاز میشه، میانسالی از 45 50 سالگی شروع میشه و پیری هم از 65 سالگی، از 75 سالگی سالمندی و از 90 به بالا کهنسالی. با بهشت و تغذیه درست امروز اون به میانگین 100 دارد میرسد. برای همه شما آرزو دارم که از 100 سال بیشتر عمر کنید. روز سوم شهریور روز تجاوز روسیه به کشور ماست و جدا شدن بخشی از خاکمون. یک حافظه تاریخی داریم که همه هم در یادآوری اون استعداد بسیار داریم. همه شما شاهد هستید که 20 میلیون انسان، 5 میلیون کودک بیگناه معصوم در پاکستان با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. این انسان‌های بیگناهی که قهر طبیعت اون شادی کوچک رو ازشون دریغ کرده، مانند من و شما انسان هستند و به کمک شما نیاز دارند. نیکوکاری مخصوصاً در چنین شرایطی که پای کودکان و نوزادان در میان است، ما را برام می‌دارد که وظیفه انسانی خود را به شایستگی انجام دهیم. نگذاریم بر اثر کمبود مواد غذایی، نرسیدن دکتر و دارو محکوم به مرگ شوند. دریغ از کم‌اندیشی ما انسان‌ها. در طول برنامه شماره تلفن‌ها رو اعلام می‌کنم. شما می‌دونید هرچه کمکتون ناچیز باشه، اگه برای آنها، اما برای اونها بسیار بزرگ است، حتی اگر 10-20 کرون باشد. اگر شما می‌خواید با تلفن خونه کمک کنید، از خونه‌تون یک شماره رو بگیرید. 100 کرون به قبض تلفن شما اضافه می‌شود. شماره 90 56 53 20 90 56 53 20. به این شماره اگر اسمس بزنید 12 31 150 کرون به حساب قبض شما اضافه میشه و اگر میخواهید به پستخونه یا بانک ها برید و شماره حساب و قبضی در اونجاست که شما میتونید کمک های خودتون رو به اونها برسونید. مطمئن باشید که کمک شما حتما به دستشون میرسه. در این شرایط اسفناک، بزرگترین عبادت برای شماست. بچه ها چشم به راه کمک شما هستند. قلم و کاغذ داشته باشید که من 2 شماره دیگه هم دارم که باید خدمتون اعلام کنم. اگر شما برای جشن و مهمونی و عروسی نیاز به فیلم برداری و عکس دارید، یا موزیک برای جشن و مهمونی خودتون، در طول برنامه ما اطلاعاتی داریم که براتون میخونیم. اگر شما میتوانید در کنار نیکوکاری‌های خودتون مهمونی هم داشته باشید و با آرامی سر به بالین بگذارید. زندگی در هر مراحلی که باشه خاطر انگیزه، چه در دوران شادی‌ها و چه در دوران غم‌ها، که هر دو بخش‌هایی از زندگی هستند. در خدمتتون هستیم با سالنامه تاریخ پنهان زنان ایران، ضرب‌المثل‌های ایرانی از خانم مهتاب منصوری، سالمندی و سلامت از دکتر مسعود انصاری پول و سیمین وسوق، کتاب سبزی که منتشر می شود به نام دانستنی های پزشکی. این مجموعه کوچک راهنمای بزرگی برای شماست. بخشی از این کتاب رو انتخاب کردم و بخش دیگر رو در آینده تقدیم شما خواهم کرد. اما سوال من از شما این است: آیا توی خونتون مبلتون انقدر راحت است که بتونید پاتون رو آویزون نکنید و پادرد نگیرید و روی یک مبل راحت لم بدهید؟ آیا تلویزیون شما تصویر بزرگ است که چشم شما رو ناراحت نکند و سرگرمی خوبی براتون باشد؟ آیا در خونه به همسرتون کمک میکنید که همه بارها رو شونه اون نباشه؟ آیا توی یخچال شما مواد مقوی هستن که براتون ضرر نداشته باشه؟ آیا هفته یکی دوبار ماهی میخورید؟ آیا صبحونه شیر انواع کنفلکس ها میخورید؟ یا همون پنیر دامارکی به قول ایرانی با اون نون بربری و نون عربی سفت پر از نمک؟ آیا سعی میکنید روزی یک به یک دوست زنگ بزنید، از او دعوت کنید با شما قدم بزند؟ آیا سعی میکنید با توجه به تغذیه و بهداشت خودتون مزاحم فرزندانتون نباشید؟ آیا سعی میکنید در این شرایط سنی خسیس نباشید، به نوشیدنی قهوه غذای سبک در بیرون لذت ببرید؟ آیا فکر نمیکنید که همه کارها وظیفه همسر شما نیست؟ بله، فکر کنیم و بدانیم که سالمندی دوران بسیار زیبایی هم هست. و در خدمتتون هستم با مشکل به نام عفونت مثانه و علت حساسیت به جواهرات بدلی. بازنشستگی کامل برای انسان ضرر دارد. ورزش در کاهش خطر بیماری فراموشی مؤثر است. تلفن همراه از آلزایمر فراموشی جلوگیری می کند. آزمایش ادرار برای تشخیص خورخورهای خطرناک. در حالی که کمتر از 10 مرتبه رابطه جنسی در سال دارید، ازدواج بدون رابطه به حساب می آید. از خانم پروین زمانی. تلفن همراه ممکن است از فراموشی شما جلوگیری کند. پای صحبت خانم شهلا سمسامی مشاور می نشینیم که خانم از ایشان پرسیدن که چه باید بکنند با شوهری که بازنشسته هستند. مطلبی است درباره زوجی که 40 سال با هم زندگی کردند و در جشن ازدواج 40 سالگی آنها پیر کوچکی ظاهر شد تا آرزوی هر دوی آنها را برآورده کند. زن آرزو داشت با شوهرش دور دنیا سفر کند، اما مرد آرزو داشت زنی 30 سال جوانتر از خود داشته باشد. چه شد؟ هر دو به آرزوی خود رسیدند و در کنار هم خوش و خرم بودند. مطمئن باشید اگر امروز فرصت همه مطلب نبود، در آینده خدمتتون خواهم خوند. من فیروزه هستم. از سال 1996 یا 1997 کارم رو شروع کردم. در سال 4-5 هفته فقط در خدمتتون نبودم. 45 بار در سال زب، در 15 سال زب، در هر باری که در خدمتتون بودم با چندین مطلب. از همه شمایی که در این سالها ما رو یاری دادید، برای بودن این رادیو تلاش کردید، سپاسگزاریم. و کسانی جدیدی که به ما جدیدن پیوستند، برای انتخاب شما تبریک خدمتتون میگیم. این کار من در مقابل مسئول رادیو آقای شکری بسیار ناچیز بوده. 52 ضبط در دو در سال، 15 سال. در این سالها رادیو البرز هدف مشخصی هم داشته. در این مدت 15 سال هیچ مصاحبه خبری برای نفع شخصی نبوده. هدف ما خدمت به شما عزیزان است. قرار است که با هم عمری را در کنار هم با صلح و صفا و امنیت باشیم. حالا دستایی گاهی از سوراخی خواستن کارایی بکنن، ولی دیدن که حق اگر یک نوک سوزنم در مقابل کو باشد، پیروز است. رادیو مکمتر از تصور بعضی هاست. بیایم این پیروزی بزرگ رو با هم جشن بگیریم. یزدان بزرگ را سپاسگزار باشیم که توانستیم ما اینجا باشیم و شما اونجا نشسته باشید. برای ورزش هم آماده باشید، ورزش کنیم و در کمال سلامتی تصمیم‌های جدی‌تری بگیریم. آنچه قابل ستایش است، ستایش کنیم. ستایش می‌کنیم انسان‌های نیکوکاری که بر جهان تلاش و کوشش کردند تا بقیه زندگی راحتی داشته باشند. با ما باشید، ما با شما هستیم. با برنامه‌های آهنگ‌های متنوع بر دست شما ای پیر فرزانه، صد بوسه کم است. بر پای و قدمت نثار صد گل نیست کم است. بر پای و قدمت نثار صد گل نیز کم است. برو به قیمت جون، به همین لقمه نون، تو رو به ماه آسمون، به عاشقای بینشون، تو رو به حرمت چشمات، به همه مقدسات، تو رو به خود خدا، به شبونه هات. قسمت میدم، قسمت میدم، قسمت میدم، برات خوشید و آتیش میزنم. یه روزی دلم اگه تو رو نخواد من اونو از توی سینه میکنم. تو رو به خود خدا به تموم این شبا تو رو جونه را زدی به نماز عاشقی از همه سیدم از همه سیدم ازش هم نگذری رفتم ات میدم کس اینجا نگذری رفتم ات میدم رفتم ات به قیمت جون به همین یه لقمه نون تو رو به ماه آسمون به عاشقای بینشون تو رو به حرمت چشاهات به همه مقدسات تو رو به خود خدا قسمت میدم قسمت میدم قسمت میدم قسمت میدم از عشقم نگذری قسمت میدم که اینجا نری قسمت از خودمون میپرسیم چرا؟ برای چی؟ آخر چرا؟ و کم کم هم ناامید میشیم چون جوابی براش پیدا نمی کنیم. اینجاست که در پی بی جوابی ها عشق برامون کمرنگ میشه. این چه عشقیست که ما را به رنج و عذاب میبرد؟ چه بهره ای از این عشق بردیم؟ با این حرف عشق را بی معنا تصور می کنیم، می گوییم چه بی ارزش است، چه بی معناست. اما وقتی شب می شود آن خاطرات به سراغ ما می آید، می بینیم که عشق چه زیباست و عشق چه زیبا بود و هست. هر کسی می داند خاطرات زیبا یعنی چه. اگر خاطرات زیباست چرا عشق بی معناست؟ اگر شب خاطر انگیز است پس بی‌معنا نیست. همین چیزهای بی‌معنا نامش زندگی است. اگر قرار باشد در مقابل معنای زندگی تو تو به چراها پاسخ بدهی جوابش چیست؟ اگر قرار باشد در مقابل معنای زندگی تو به چراها پاسخ بدهی جوابت چیست؟ یه ورزشی که شما باش ورزش میکنید از آلبوم گروه دستان به نام دریای بی پایان، چهار مضراب سرمست، شماره 7. بله، کم کم گردن رو حرکت میدیم، بسیار آرام از گردن شروع میکنیم، یعنی از سر شروع میکنیم، چپ و راست، جلو و عقب، بالا و پایین. سعی میکنیم که با بالا پایین بردن سر شونه رو بکشیم. حالا به شونه ها میرسیم، حرکت هایی رو انجام میدیم، دستا رو بلند میکنیم، خیلی بلند به هم قفل میکنیم و بلند میکنیم تا شونه ها بتونن کاملا کشیده بشن. تمام این ورزش ها رو باید آروم انجام بدیم. حتی اگر روی صندلی یا مبل خونه نشستید میتونید این ورزش رو انجام بدید. کمرتون رو بچرخونید، اگر میتونید نیمه بنشینید و بلند شید، یا اینکه روی مبل نشسته میتونید حرکت کمر رو داشته باشید. حالا پای خود رو با همه اعضای بدن ورزش بدید. این دوره حرکت رو دوباره از پا برگردونید، دوباره به سمت بالا حرکت کنید. اگر شما فکر میکنید که بدون حرکت دادن کار نکردن میتونید عمر بیشتری یا سلامتی بر این جهان داشته باشید، کاملا در اشتباه هستید. افراد فعال سالمتر، سرحالتر از افرادی هستند که کم حرکت میکنند یا در طول عمر کم آب مینوشند. نوشیدن آب به پیری زودرس ما را نزدیکتر میکند. بیاییم ورزش کنیم، بنوشیم، به سلامتی بیشتر دست پیدا کنیم و عمر طولانی بر این جهان داشته باشیم. حتما شما به صفحه تلویزیون توجه کردید که 20 میلیون انسان مخصوص کودکان در پاکستان به کمک شما نیاز دارند. نیکوکاری مخصوصا در این شرایط که پای کودکان معصوم در میان است وظیفه انسانی وجدانی همه ماست. نگذاریم خدای نکرده این کودکان معصوم بلای سرشون بیاد و دریغ از کم اندیشی ما انسان ها. اگر شما به شماره تلفن خونتون 90 56 53 20 زنگ بزنید، به قبض تلفن شما یک بار 100 کرون اضافه می شود، یا به شماره 1231 اسمس بزنید 150 کرون، یا اگر می خواهید از این مبلغ کمتر بفرستید تشریف ببرید پستخونه بانک، اونجا قبضایی است که شما میتونید کمک شما هر چند کوچک باشد برای آنها بسیار بزرگ است. در این شرایط وضع اسفبار انسانی بچه ها چشم به راه کمک شما دارند. در این شرایط بزرگترین عبادت برای شماست. امیدوارم که دریغ نکنید. عزیزان، مطلبی که بارها گفتم و شاید شما شنوندهش نبودید، جدیداً به ما پیوستید، طبق قرارداد 1921 و 1940 دریای خزر متعلق به ایران است و روسیه میتواند طبق قرارداد ترکمنچای و گلستان نصفی از بستر اونو استفاده کند. ما داریم درباره بستر صحبت میکنیم، درباره دریا. بعد از استقلال کشورهایی که با تجاوز تصرف شده بود، اون استقلالی ها میخواستن که به جای اینکه نصف خودش رو شوروی تقسیم کند، بستر دریا رو به 5 قسمت تقسیم کرد. اول میخواستن بین 4 نفر تقسیم کنند، اما جمهوری آذربایجان خطر رو حس کرد و خواست در این قرارداد روسیه در کنارش باشد و دریا رو به 5 قسمت تقسیم کرد و ترکمنستان با وجود یکی از این اعضاست همیشه با این امر مخالف بود. اما در قرارداد همین کشورها سهم دارند و سهم میبرند، البته به قول خودشونم از دریا سهم میبرند نه از بستر. سوم شهریور روزی است که روس‌ها به ما حمله کردند و بخشی از ایران از ما جدا شد. حافظه تاریخی ملت ایران با توجه به سابقه تاریخی روابط ایران و روسیه، روس‌ها در حافظه تاریخ ایران مردم ایران چهره مثبتی ندارند. در چشم ایرانیان روسیه کشوری است که همواره در طول تاریخ چشم طمع به خاک ایران داشته و در هر فرصتی به سرزمین ایران تجاوز کرده. در واقع قراردادهای ترکمنچای گلستان که طی آن بخشی از ایران اراضی شمالی از ما جدا شد و ما آن را از دست دادیم، ضربه بزرگی بر پیکر سیاسی نظامی اقتصادی ایران بود و نشان دهنده سیاست‌های تهاجمی و توسعه طلبانه روسیه است. در این دوران امپراتوری تزارها نسبت به ایران می باشد. بنابراین برای ایجاد یه همگرایی طبیعی و واقعی یه دراز مدت، روسا باید با نشان دادن حسینیت عملی واقعی خود حافظه تاریخی مردم ایران را تغییر بدهند. دریای خزر از لحاظ اقتصادی امنیتی برای ایران اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. ایران از زمان فروپاشی شوروی خواستار حاکمیت، در واقع تداوم حاکمیت رژیم حقوقی قرارداد 1921-1940 روسیه و ترکمنستان نیز به طور نسبی با ایران هم رأی بوده است. در اثر فعالیت‌های دیپلماتیک جمهوری آذربایجان و برخی از عوامل دیگر در تضاد با منافع ایران تغییر یافت. در 1997 کشورهای روسیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان بر سر تقسیم بستر دریا میان کشورهای ساحلی به توافق نسبی رسیدند و به عبارتی دیگر روسیه در حوزه قرارداد ایران را تنها گذاشت. این بخش از کتاب پیشین در صفحه 152 توسط قدیر نظامی پور اشاره شده است. در کل سیاست روسا در دریای خزر با امنیت ملی ایران همخوانی ندارد. روسیه در مقابل تقسیم بستر دریا شرایط فعالیت و بهره برداری مشا را برای سطح دریا حفظ می کند تا رژیم حقوقی آن دست مسکو را از توسعه ناوگان دریای نظامی دریای خزر باز بگذارد. با این شرایط بخش عمده تهدیدهای امنیت ملی و منافع ملی ایران از ناحیه رقابت نظامی شکل خواهد گرفت. بنابراین دخالت قدرت‌های بزرگ در تصمیم‌گیری داخلی کشورهای منطقه منجر به آن می‌شود که حوزه خزر به میدان چالش قدرت‌های بزرگ جهان و منطقه تبدیل شده و مسائل مربوط به آن مانعی برای حل مسائل منطقه‌ای توسط کشورهای حوزه‌ای آن تبدیل شود. از خلیل شیراندامی، شهریور سوم شهریور روز تجاوز روسیه به ایران است. اگر شما علاقمندید بیشتر درباره این مسئله اطلاعات کشف کنید، کتاب پیشین مطالبی از قدیر نظامی، خلیل شیراندامی، ناصر ثقفی عامری، سید اسدالله عطری، جواد اطاعت، گراهام فولر، اینا مطلبی است که در کتاب پیشین نوشته شده، کتابی که جواد اسکرزاده همون آقای پیشوری هم بخشی از این کتاب رو راجع به ایرانیان دارن. رقابت روسیه غرب در ایران یا امپراتوری صحراگردان یا ژئوپلیتیک ایران، عرصه سیاست جهانی. اگر میخواهید سوالهای خود را پاسخگو باشید میتوانید در این کتاب ها پیدا کنید. هیچ تجاوزی بی جواب نمانده و نخواهد ماند. I'm not afraid. پاستور میگوید در هر حفره‌ای که هستید نه اجازه دهید که به بدبینی های بی حاصل آلوده شوید و نه بگذارید که بعضی لحظات تأسف بار شما را به یأس و ناامیدی بکشاند. در آرامش حاکم بر آزمایشگاه ها و کتابخانه هایتان زندگی کنید. نخست از خودتون بپرسید که برای یادگیری خودآموزی خود چه کرده ایم؟ سپس همچنان که پیش می روید بپرسید من برای کشورم چه کردم؟ و این پرسش رو انقدر ادامه بدید تا به این احساس شادی و هیجان انگیز برسید که شاید سهم کوچکی در پیشرفت و اعتلای بشریت داشته اید. اما هر پاداشی که زندگی به تلاش‌هایمان بدهد یا ندهد، هنگامی به پایان تلاش‌هایمان نزدیک می‌شویم که هر کدوممان باید حق آن رو داشته باشیم که بگوییم من آنچه در توان داشتم انجام دادم، من آنچه در توان داشتم انجام دادم. لوی پاستور. دوران سالمندی مشاهده گذشته خود در آیندگان است. نتیجه تلاش و کوشش یه عمر را به نظاره می نشینیم یا توشه خود را بازبینی می کنیم. شاید دوران فراغت پیش از تعطیلات دوران تحصیل به نظر می رسد، چون برای 3 ماه تعطیل برنامه ها داشتیم. بعضی مواقع وقتی این برنامه ها با اون تعطیلات کم بود، چرا که حالا نمی توانیم از داشتن این وقت آزاد استفاده بیشتری ببریم. آیا واقعا ناتوانی مانع استفاده از این وقت آزاد می شود یا نمی خواهیم یا قوای بدنی ما تحلیل رفته است؟ افکار و تجربه های 65 ساله ما که برای آن هزینه صرف کرده ایم به درد چه کاری یا چه کسی می خورد؟ آیا حسرت به گذشته، افسوس و اندوه از آینده چاره ساز است؟ چطور شد در مدت 30 سال کار و تراش دوره جوانی و میانسالی که به دنبال یه روز راحتی بودیم، حالا علاقمندیم برگردیم به آن هیاهو، دردسر، رنج کار و طاقت فرسا؟ جواب همه اینها آیاها، اماها و اگرها در خود ماست. باید قبول کنیم در جوانی زیاد می‌دویدیم، به هر سو سر می‌زدیم، از هر کاری می‌خواستیم سر در بیاریم، چون نیرومند بودیم و افکارمان نسبتاً خام. حالا می‌توانیم کمتر بدویم، با اندیشه صحیح کارساز و گره‌گشای هزاران مشکل سخت باشیم. مشکلی برای جوانان قابل حل نیست. شما سالمندان عزیز بیایید از این لحظه بر آنچه از نعمت‌های خداوند مهربان و یزدان پاک از دست دادیم و آنچه را که امروز به دست آورده ایم را به حساب نعمت به دست آورده بگذاریم. می‌خواهیم یزدان پاک رو بسیار بخشنده هم بوده است که تغییرات دیگری در جسم و روان ما قرار می‌دهد. آنچه جسم ما را به کهولت می‌برد، قوای روحی و روانی ما به تکامل می‌رسد. بیاییم به گذشته نیندیشیم، چون گذشته گذشته و خاطرات زیبای آن مانده است. بیاییم در توان خود پس از تجربه ها، دیده ها، امروز در تکامل یک انسان کامل زندگی کنیم. سعی کنیم به خود کمک کنیم که بتوانیم در این سن به سلامتی خود اهمیت بدهیم. پیری، تغییرات بدن در سالمندان، نیازهای تغذیه سالمندان، توصیه‌های تغذیه‌ای، فعالیت و حرکتی در سالمندان، توصیه‌های حرکتی بدن، فعالیت روانی در سالمندان، کلام آخر، منابع در کتابی به نام کتاب سبز که یک مجموعه دانستنی‌های پزشکی است، به صورت مجموعه چاپ می شود. این بخش از مجموعه شماره 30 سالمندی و سلامت رو انتخاب کردم. دکتر مسعود انصاری و خانم سیمین وسوخ تهیه و تدوین کردن که بخش های دیگر در آینده تقدیم شما میشه. تعریف پیری به افزایش سن پیش از 65 سالگی و پیش از 74 سالگی، سالخورده، به افزایش سن بیش از 65 سالگی و پیش بعد از اون 74 سالگی سال خورده و پس از اون 85 سالگی که کهنسالی نامیده می شود. طولانی ترین عمر انسان در قرن گذشته 128 سال بوده است. علت پیری پس از سن 30 سالگی به تجدید سلول‌ها بافت‌های مختلف بدن فعالیت‌های کمتری از خودشون نشون میدن. این تغییرات تا سن 80 سالگی به حد اکثر خود میرسد. علت این تغییرات عبارت از 1. اختلال در هسته سلول‌ها، 2. برنامه ریزی در ژن‌ها، واحدهایی که عملکرد سلول‌ها رو تحت کنترل آنها میباشد، 3. آلودگی هوا، 4. تابش اشعه زیانبار مانند اشعه ایکس و برخی از پرتوهای نور خورشید، 5. غذاهای نامطلوب، رژیم غذایی غلط، 6. شیوه نادرست زندگی، 7. فعالیت بدنی کم و محدود. اما امید به زندگی 100 سال قبل امید به زندگی کمتر از 48 سال بود. یعنی افراد امید به زندگی پیش از 50 سالگی را در خواب و رویا می دانستند. ولی حدود 50 سال دیگر تعداد سالمندان کشور امریکا 80 میلیون نفر خواهد بود. 25 سال دیگر صحبت سالمندان ایران به 20% خواهد رسید. حدود 18 میلیون نفر. علت مرگ و میر در افراد سالمند، علت مرگ و میر افراد سالمند، مهمترین عامل مرگ و میر سالمندان سکته قلبی، بیماری‌های قلبی و عروقی است. دو علت دیگر هم شامل سکته مغزی و سرطان است. بیماری‌های ریه، شش، تصادفات و بیماری‌های دیابت، مرض قند از سایر علت هاست. تغییرات بدن در سالمندان 1. میزان آب بدن کاهش می‌یابد. می‌دونیم که نوزاد از اول تولد حدود 75% وزن آن از آب تشکیل شده. یعنی اگر نوزاد سالمی به وزن 3.5 کیلوگرم متولد شود، پیش از 2 کیلوگرم یا 2 لیتر آب دارد. در بزرگسالان حدود نیمی از بدن آب است، ولی در سالمندان کمتر می شود. اهمیت آب در بدن حیاتی است، زیرا واکنش های شیمیایی در محیط مایع و اکثر در محلول انجام می شود. 2. افزایش میزان چربی بدن با افزایش سن، سوخت و ساز کم می شود، میزان توده مایچه کم، عضلاتی کم می شود، ولی مقدار چربی بدن افزایش می یابد. 3. در سالمندان اسید معده کم می شود، بنابراین هضم غذای پروتئینی کم می شود، برای مثال گوشت. 5. کاهش شنوایی. 6. کاهش بینایی. 7. احساس خشکی زبان. 8. دندان‌های پوسیده فراوان و یا حتی بدون دندان طبیعی. 9. یبوست. 10. اشکال در حرکت. 11. اختلالات روحی و روانی. 12. کاهش دفاع در بدن که باعث بیماری‌های عفونی می‌شود. برای حفظ سلامت افراد پیر و سالخورده در جامعه نباید فقط به افزایش سن توجه نمود، بلکه کیفیت و نحو زندگی دوران پیری بسیار اهمیت دارد. فرد پیر دارای تجربه یک عمر شکست و پیروزی است. او گنجینه با ارزشی در دست اجتماع است. وجود هر چین و چروک در صورت بیانگر راه طولانی است که در مسیر پر فراز و نشیب زندگی به دست آمده است. لحظه های رفتن نمی بارید عشق چشمان، حق دل تنگیامو می شکستم توی رکام، دل پر تحملم از گریه من گله داره، چه چهره سرخ غرورم از شکستم شرم ساره باقی پیوند من و تو پرد از دقاقی پس آشنایی ما سبز خواهد ما باقی همه یه اون چه که دارم پیششه باش مسافر به سپیده ها بیاندیش چشم فردا ها به راه راه سختی مانده در پیش ای تولد دوباره فصل آغاز من و توست ای رها از رخوت تن وقت پر کشیدن دل تنگیامو می شکستم توی رگهام دل پر تحملم از گریه من گله داره چهره سرخ غرورم از شکستم شرم داره باش مسافر به سپیده ها بیاندیش چشم فردا ها به راه راه سختی مانده در پیش ای تولد دوباره فصل آغاز من و تو ای رها از رخوت تن وقت پر کشیدن خانه سالمندان اولین محل نگهداری افراد پیر در کشورهای اروپایی حدود 50 سال پیش ساخته شد. ما میدونیم از اونجایی که فرهنگ اروپاییان با ما فرق میکنه، تقریبا اگر توهین نباشد جای حیوانات خانگی جای افراد سالمند را گرفته است. چون روابطی که دارن بارها اتفاق افتاده سالمندی در خانهش بعد از چند روز مرگ بوی تعفن همسایه رو برون داشته که مسئولین امر رو خبر کنه. خوشبختانه در جامعه ایرانی به دلیل اعتقادات مذهبی حالا هر ادیانی که میخواهد باشد فرهنگ غنی یه نوپرستی و بشردوستی یکسان همه مردم ایران را این خانه ها را کمتر نیاز دارند و کمتر حس می کنند. می بینیم که در بعضی مواقع نیازی به این خانه ها نمی بینیم، اما افراد پیر و مریض نمی توانند که از اون نگهداری کنند یا بضاعت مالی ندارند، به این خانه ها برده می شوند. اما در ایران یه نوع نودوستی وجود دارد که بعضی از خانواده‌ها که والدین رو خود را در جوانی از دست دادن از سالمندی نگهداری میکنن. اینها الگویی است برای این کار بشردوستانه و باعث میشارد که دیگران هم از آن تقلید کنند و نیاز به خانه سالمندان در ایران نباشد. تغذیه سالمندار در سنین پیری بدون دندان مناسب، طعم و بوی غذا نیست حس نمی شود، کاهش بینایی نیز از رنگ های متنوع سفره ایرانی محرومشون کرده است. به علت سوء هضم و اشکال در دستگاه گوارش اشتهای چندانی نیز باقی نمانده است. پس چه باید کرد؟ چه چیز باید مصرف نمود؟ آیا لذت خوردن نعمت های زیبا و خوشمزه برای سالمند بی‌معناست؟ خیر، اصلا چنین نیست. دوره سالمندی بسیار بهتر از نوجوانی و جوانی است و روش خاص تغذیه خود را دارد. اولین قدم برای برنامه ریزی غذای شما شناخت میزان سلامت و تغذیه است. مطمئن باشید این کار ضرورت دارد و به سوالات زیر با کلمه بلی یا خیر جواب دهید و به خود نمره بدهید. برای نمره خودتون برای بلی شماره 2 یا بیشتر و برای خیر 0 بگذارید. مثلا بیماری یا حالتی که دارم مجبورم نوع و مقدار غذای خود را عوض کنم. بلی 2 به بالا، خیر 0. روزانه کمتر از 2 وعده غذا نمیخورم. نمره بگذارید. 3 میوه و سبزی و شیر، پنیر و ماست کم مصرف میکنم یا تحمل نمیتوانم بکنم. نمره بگذارید. دهان و دندانم مشکل دارن، غذا خوردن برایم دشوار است. بلی خیر، شماره بگذارید. برای خرید مواد غذایی مقدار کافی پول ندارم. بلی خیر، اکثر تنها غذا میخورم. بلی و خیر، روزانه پیش از 3 دارو مصرف میکنم. بلی و خیر، در 6 ماه گذشته بدون علت 5 کیلو وزن کم کردم یا اضافه کردم. بلی و خیر، همیشه قادر به خرید پخت و خوردن خود نیستم، گاهی میتوانم. بلی و خیر. بلی و خیر شما نشان میدهد که شما برای تغذیه مشکل دارید یا ندارید. ولی اگر همیش نمره شما 0 بود، باید تغییراتی در غذای خود بدهید. همه مشکلات رو که با آن خیر گفتید باید در صدد رفع آن برایید. نیازهای تغذیه سالمندان انرژی، پروتئین، چربی‌ها، مواد قندی، توصیه‌های تغذیه‌ای، فعالیت حرکتی در سالمندان، توصیه‌های حرکتی بدن، فعالیت روانی در سالمندان، توصیه‌های بهداشت روانی در سالمندان. اگر اجازه داشته باشم هفته آینده، حتما خدمتتون بخش دیگری از اینو خواهم گفت. شما عزیزانی که سن کمی دارید باید گوش کنید که سالمندان امروز جوانان دیروزند و جوانان امروز سالمندان دیگر. اما نتیجه و نتیجه که به اون خواهیم رسید. تولید برنامه‌های مخصوص سالمندان در رسانه‌های عمومی و آموزش تغذیه، ورزش و بررسی مشکلات روحی روانی این دوره از زندگی توسط کارشناسان کارآزموده بخشی از زندگی سالمنداست. تولید فیلم‌های با انگیزه تشویق و تشویق به سالمندان به زندگی سالم و آشنایی آنها با توانایی‌های این مرحله زندگی، برگزاری اجتماعات سالمندی در فرهنگسراها، برقراری جشن‌ها، آیین‌های مخصوص بزرگداشت از سالمندان، ایجاد مکان‌های ورزشی اختصاصی برای سالمندان، ایجاد صندوق‌های مخصوص سالمندان با حمایت بانک‌ها، سازمان‌ها، بیمه‌گر برای ارائه خدمات درمانی لازم برای این گروه از افراد جامعه، ایجاد مراکزی که افراد میانسال بالای 55 سال را برای روش زندگی سالم در دوره سالمندی آموزش دهد و راهنمایی کند، ایجاد مراکز کار در شأن سالمندان و امکان خودکفایی آنان. بر دست شما ای پیر فرزانه صد بوسه کم است، بر پای و قدمت نثار صد گل نیز کم است. بر دست شما ای پیر فرزانه صد بوسه کم است، بر پای و قدمت نثار صد گل نیز کم است. ساعت 9:13 بامداد هست، در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:30 امروز. شما صدای ما رو از رادیو البرز میشنوید. دوستانی که میخوان برنامه رادیو البرز رو گوش بکنن میتونن از طریق وبسایت iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنن. ما منتظریم که پیامای شما را دریافت کنیم. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می کنم. متاسفانه شب گذشته زلزله به قدرت 5.9 ریشتر در جنوب لبنان، ببخشید در جنوب دانگان، در استان سمنان را لرزاند و چندین کشت و مجروح بر جای گذاشت. گفته می شود که 4 روستای دامغان به دنبال زلزله شب گذشته ویران شده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس کانادا 3 را به دلیل طراحی عملیات تروریستی دستگیر کرده است. دستگیر شدگان با کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط بوده است. فرانسه اروپا را به اقدام علیه نقض حقوق بشر در ایران فراخواند. مسئول سیاست خارجی اروپا میگوید زمان آن فرا رسیده که همه ما یک صدا به شیوه مجازات سنگسار که متعلق به قرون وسطاست نه بگوییم. قتل 3 ایرانی در آپارتمانی در شهر لس آنجلس در آمریکا. اساتید بازنشسته در خارج از کشور به کار مشغول شدند. 2100 نفر در ایران محکوم به اعدام شدند که حکم 300 نفر از آنها اجرا شده است. بازرگان تایوانی به جرم صادرات غیرقانونی به ایران به زندان محکوم شد. سازمان ملل متحد از تبعیض نژادی در ایران ابراز نگرانی کرد. جلوگیری از مراسم یادبود اعدام شدگان سال 67 در خاوران تهران. جایزه آزادی بیان اشتوتگارت آلمان به خانم محبوبه عباس‌قلی زاده، مستندساز و سردبیر نشریه انگلیسی مطالعات زنان و پژوهش در ایران و یکی از بنیانگذاران کمپین قانون ضد سنگسار تعلق گرفت و کویار گودرزی برنده جایزه آزادی مطبوعات شد. و همچنین در هفته 7 لیگ برتر فوتبال ایران استقلال تهران موفق شد در حضور 70,000 تماشاچی استادیوم آزادی تهران تیم سپاهان اصفهان را با نتیجه پرگل 4-3 شکست داد. طوری که به آگاهی شما رسوندم، شب گذشته زلزله‌ای به قدرت 5.9 ریشتر در جنوب دامغان در استان تهران مناطق وسیعی را لرزاند و چندین کشته و مجروح بر جای گذاشت. در تازه‌ترین اخبار خسارت ناشی از زلزله سمنان و تهران، 4 روستا در دامغان ویران شده و 3 مجروح شدند. به گفته رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه، 4 روستای حومه دامغان بر اثر زلزله تخریب شد. به گفته باقری، 1 از اهالی یکی از این روستاها در حین فرار از منزل به شدت آسیب دیده و به بیمارستان منتقل شده. گفتنی است که شب گذشته دشت کویر سمنان و عمق 10 زمین مرکز زلزله 5.9 ریشتری بود که در ساعت نیمه شب گذشته، یعنی لحظاتی مانده به بامداد شنبه، به وقوع پیوست و به دنبال عمق زیاد زلزله ساکنین شرق و جنوب تهران بیشتر از سایرین آن را احساس کردند. باقری تأکید کرد که تهرانیا نباید ترسی به دل رادن، اما به دلیل خوب بودن هوا می توانند در پارکا و خیابانها به استراحت بپردازند. گفته می شود ساکنین تهران به دلیل حراس از پس لرزای احتمالی تا لحظه انتشار این خبر در خیابانها و پارکا به سر می بردند. بنابرای گزارش واحد مرکزی خبر، سه نفر از ایرانیان مقیم لس آنجلس روز جمعه در آپارتمانی به ضرب گلوله کشته شدند. رئیس پلیس منطقه وست هالیوود در لس آنجلس گفت قربانیان که دو نفر از آنها برادر بودند حدود ساعت 9 پنجشنبه شب در آپارتمانش در این منطقه کشته شدند و قاتل یا قاتلان بدون آنکه نشانه ای از خود بر جای بگذارند از محل فرار کردند. وی گفت پلیس تحقیقات خود را درباره قتل این سه نفر آغاز کرده است. مقامات پلیس گفتند قاتل یا قاتلان هیچ ردی از خود بر جای نگذاشتند و هنوز انگیزه این قتل معلوم نیست. به گفته یه رئیس جمهور فرانسه، اگر مذاکره با ایران به نتیجه مطلوب نرسد، آنگاه جامعه بین الملل باید از کسانی حمایت کند که نگران برنامه اتمی ایران هستند. اسرائیل یکی از این کشورهاست و ایران را خطری بزرگ در منطقه می داند. رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی سالانه خود در برابر سفیران فرانسه در دیگر کشورها نسبت به عدم موفقیت مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد. نیکولا سارکوزی گفت که اگر این مذاکرات منجر به توافقی ملموس نشود، آنگاه ایران بیش از پیش منزوی خواهد شد و خطر علیه همگان افزایش می‌یابد. و ای افسود در چنین صورتی جامعه بین المللی باید به حمایت از کشورهایی برخیزد که از برنامه هسته‌ای ایران بیم دانند. کشورهای عربی خاورمیانه بارها نسبت به قدرتگیری و افزایش نفوذ ایران در منطقه و احتمال دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای هشدار داده و ابراز نگرانی کردند. نیکولا سارکوزی در سخنرانی خود گفت همگان می‌دانند هر گونه سیاستی که به ایران اجازه پیشبرد برنامه‌ایش را بدهد پیامدهای وخیمی دارد، چرا که باعث گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه و بروز جنگ می‌شود. خبرگزاری فرانسه روز گذشته از پیشنهاد وزارت خارجه فرانسه به اتحادیه اروپا برای تحریم بیشتر جمهوری اسلامی با هدف نجات جان سکینه محمدی آشتیانی که به اتهام زنای محسنه و مشارکت در قتل در زندان است خبر داد. بنابرای گزارش این خبرگزاری از پاریس، بر اساس نامه‌ای از وزیر امور خارجه فرانسه به همتایش در اتحادیه اروپا، آقای کوشنر از اتحادیه اروپا درخواست کرده است که در مورد پرونده سنگسار و اعدام خانم محمدی آشتیانی حکومت جمهوری اسلامی را با تحریم‌های تازه تهدید کنند. این نامه که تاریخ روز چهارشنبه 25 آگوست را بر خود دارد، تنها دو روز پس از آن منتشر شده است که در کشور فرانسه کمپینی گسترده برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی آغاز شد. کمپینی که عده‌ای از معروف‌ترین شخصیت‌های این کشور از جمله دو رئیس جمهور سابق نیز امضای خود را پای آن گذاشتند. به دنبال انتشار خبر حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی، جامعه جهانی به این حکم به شدت اعتراض کرد و بریتانیا نیز با قرون وسطا خواندن حکم سنگسار خواستار لغو حکم سنگسار این متهم در بند شد که در نهایت و به دنبال بالا گرفتن اعتراضا قاضی پرونده اجرای حکم سنگسار را به طور موقت متوقف کرد. حال وزیر خارجه فرانسه به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته است که از تمام 27 عضو این اتحادیه بخواهد در مورد اعدام این مادر 43 ساله ایرانی که اکنون در زندان به سر میبرد به جمهوری اسلامی هشدار دهند. آقای کوشنر در نامه خود نوشته است: به نظر من اگر می‌خواهیم جان این زن جوان را نجات دهیم، نامه مشترک از تمام اعضای اتحادیه اروپا خطاب به مقامات ایران الزامی است. یکی از بازرگانان تایوانی به جرم صادرات غیرقانونی قطعات موشک، هواپیماهای بی سرنشین و دیگر ابزار نظامی به جمهوری اسلامی با مجازات حداکثر 20 سال زندان روبرو است. بنا به گزارش رادیو فردا، این حکم قرار است امروز در دادگاهی در شهر میامی در ایالت فلوریدای آمریکا صادر شود. حکم ای لایچن درگیر داره یکی از دست کم 30 مورد داد و ستدی که از سال 2007 میلادی به بعد با جمهوری اسلامی داشت، ماه فوریه گذشته به دام افتاد. این بازرگان تایوانی ماه گذشته به گناهکار بودن خود رسماً اعتراف کرد. پنج مرد ایرانی به جرم حمل مواد مخدر به میزان 12 کیلو 300 گرم و به ارزش 1,300,000 دلار در فرودگاه بین‌المللی تایلند دستگیر شدند. بنا به گزارش رسانه‌های مختلف روز جمعه تایلند، پلیس فرودگاه بانکوک با اعلام این خبر متهم ردیف اول را محمد رضا 25 ساله معرفی کرد که اقدام به جاسازی و حمل 510 گرم مواد مخدر در کفش خود کرده بود و رفتار مشکوک و حرکت غیرعادی کفش‌های متهم باعث ایجاد شک در نیروی امنیتی فرودگاه و دستگیری وی شد. در همین زمان پلیس اقدام به دستگیری سلیم 37 ساله کرد که در بیرون فرودگاه منتظر او مانده بود. روز چهارشنبه هفته گذشته نیز دو ایرانی به نام‌های ابراهیم 26 ساله و سید محمد 29 ساله که از عمان به تایلند مسافرت می‌کردند به دلیل حمل مواد مخدر شیشه به میزان 8 کیلوگرم و 300 گرم دستگیر شد. پلیس همچنین دستگیری یک ایرانی دیگر به نام مجید 26 ساله خبر داد که حامل قاچاق مواد مخدر به میزان تقریبا 3 کیلوگرم بوده است. پلیس فرودگاه تایلند نیز با اعلام یکسان بودن مبدأ تمامی این 5 تن در دمشق و عبور از کشورهای اردن و امارات متحده عربی از استفاده مسیر جدید حمل مواد مخدر به تایلند توسط قاچاقچیان خبر داد. متاسفانه به علت کمبود وقت و مطالب زیادی که از آغاز بامداد امروز در رادیو البرز مطرح شد، عناوین خبرها را به طور خلاصه من میخونم تا فرصت مناسبی که امروز پیش خواهد آمد مشروع آن را به آگاهی شما برسونم. سفیر جدید ایالات متحده در عراق روز پنجشنبه گفت که به باور او گروه‌های مورد حمایت ایران مسئول یک چهارم از تلفات آمریکایی‌ها در عراق هستند. شیوا نظر آهاری، فعال حقوق کودکان و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، از آذر ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد. وکیل او اعلام کرده که حکم محاربه به وی تفهیم شده. فعالان حقوق بشر نگران صدور حکم برای او هستند. جایزه آزادی بیان و مطبوعات شهر اشتوگارت آلمان به محبوبه عباس قلی‌زاده و یک روزنامه مکزیکی تعلق گرفت. عباس قلی‌زاده به خاطر تلاشایش در روند دموکراتیزه کردن ایران لایق این جایزه تشخیص داده شد. باشگاه ملی مطبوعات که مقر آن در واشنگتن است، جایزه سالانه آزادی مطبوعات را به کویار گودرزی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر عطا کرد. میرحسین موسوی در میان جمعی از بازماندگان جنگ ایران و عراق شرایط امروز جامعه را ناامن توصیف کرد و تنها راه بازگشت امنیت را در گروه خاص مردم و جنبش متعلق به آنها دانسته است. یک هواپیمای مسافربری در فرودگاه تبریز از باند خارج شد و هیچ گونه تلفاتی خوشبختانه نداده است. همچنین دو هواپیمای مسافربری ایران در ترکیه که مقصد آنها آلمان و سوئد بود در ترکیه فرود اضطراری کرد و خوشبختانه بازم مسافرها آسیبی ندیدن. و آخرین مطلب اینه که اعتراض به حذف تاریخ قبل از اسلام در کتب درسی ایران هست. بنا به گزارش آتی نیوز، طی چند هفته اخیر و با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید در ایران، پیامکهایی در اعتراض به تغییرات احتمالی کتب تاریخ و حذف بخش هخامنشیان و ساسانیان و دوران اقتدار ایران در بین شهروندان خصوصا فرهنگیان ارسال می شود و با توجه به سخنان مقامات ارشد دولت در خصوص تمدن، مکتب و فرهنگ ایرانی از شهروندان خواسته شده در صورت حذف این بخشا اعتراض شدید خود را نشان دهند. باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. شام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمان خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسه، غنچه های تشنه از گلزار میترسه، عاشق از آوازه دیدار میترسه، پنجه خمیاگران از دار میترسه، شه سوار از جاده هموار میترسه، این طبیب از دیدن بیمار میترسه. هوا بس ناجوان مردانه سرد است. کمتر ایرانی با سوادی است که با این عبارت آشنا نباشد. 20 سال از مرگ مهدی اخوان سالس گذشت، شاعری که خود را ناامیدی به میم امید مشهور می‌خواند، در مرز میان مرثیه و حماسه شعرهای ماندگاری سرود. او یکی از شاخص‌ترین و تأثیرگذارترین شاعران معاصر ایران به شمار می رود. یادش گرامی، روحش شاد. گزارشی دارین در این زمینه از رادیو دوچه ولت که چند لحظه دیگر تقدیم حضورتون خواهد شد. به نظر شما جایگاه اخوان در شعر نو فارسی کجاست؟ یعنی ما میدونیم نیما از یک طرف و شاملو از طرف دیگه. پاسخ دقیق این است که در میان گروندگان و شاگردان نسل اول نیما، سه تن در پیوند شعر نیما که قریب جلوه می کرد در ذهنیت دوستداران شعر فارسی، سه تن نقش عمده داشتند و این سه تن هیچ کدام بامداد در میان نیست. من از دهه 30 صحبت می کنم، فریدون توللی، نادر نادرپور و اخوان ثالث. اینها هر کدام به نحوی در این که پلی باشند میان معیارهای پسند شعر کلاسیک و شعر نیما نقش عمده داشتند. کار شاملو بعداً تأثیر خودش رو میگذارد در میان این ستن، اما اخوان ثالث بیشترین تأثیر رو حتی بعد از اینکه شاملو از شعر نیمایی در حقیقت مکتبی دیگر گشود، نقش هیچ کدوم اینا با حضور خود شاملو هم به اندازه که نقش اخوان در گستره تحول شعر امروز ایران معصر بود نبود، به این دلایلی که عرض میکنم به فشردگی. اخوان عمده ترین کارش این بوده است که اولا با زبان فصیحی که داشت و با گنجینه فرهنگ شعر کهنی که در دست داشت، شعر نیمایی رو با زبانی بیان کرد که این زبان آشنا بود به لحاظ قدرت اخوان در میراث شعر فارسی. دیگر این که اخوان مهمترین آموزه های دقیق درباره روایت تاریخی تحول شعر امروز ایران نوشت، به عمده ترینش که کتاب معروف نوعی وضع در شعر امروز ایران، عطا و لقای نیما، بدعت ها و بدایع نیمایشی، نیما مردی بود مردستان. اینها که من به شما عرض میکنم کتاب های درسی هم جزوه های درسی هم در دانشکده ادبیات و هر جا که قرار بشه شعر امروز ایران شناخته بشه. هیچ کدام از آنان دیگه این کارهای نکردن، در بضاعتشون هم البته نبود. همچنان که خود نیما این توفیق داشت که نظریه دکترین تحول شعر کلاسیک ما رو به شعر امروزین ارائه کنه در رساله هایی مثل دنیا خانه من است و حرفای همسایه، تکمیل اینها و تدقیق اینها و علمی کردن اینها با اخوان بود. اخوان هم با آثاری که عرضه کرد از میانه های زمستان تا پایان تا دفتر از این اوستا، از نیمه دوم زمستان تمامی شاهنامه، آخر شاهنامه و از این اوستا، هم با این آثار و هم با این کتابایی که نام بردم بیشترین تحول جدی در شعر امروز ایران داشت. یعنی یک حالت آموزگاری هم داشت نسبت به این قضیه. به همین دلیل عرض کردم هیچ کدوم اینا در این جایگاه نبودن. شاملو که از مکتب نیما راه دیگر گشود حرف دیگری است، اما شاملو نکتهش اینه، کار شاملو نکتهش اینه که ما در شعر سپیده که شاملو درست کرد و پیش آهنگیش با خودش بود و بهترین کاراش هم خودش انجام داد، این که نفرات دیگری در اون حوزه و حدود کارهای به اون درخشانی کرده باشن من نمیشناسم، ولی شعر اخوان بیشتر آینده داره، یعنی شعر نیمایی ادامش با اخوان. بازگشت اخوان به سبک کلاسیک و وزنهای کلاسیک رو چطور میبینید؟ من اینه به تفصیل در نخستین سال مرگ اخوان نوشتم که عنوانش این است که آفاق زبان فارسی همواره از چراغ شعر اخوان روشن خواهد بود. اونجا من توضیح دادم که چگونه بوده است. فقط اینجا به توضیح عام میشه عرض میکنم خدمتتون، و اون این است که ما باید بدانیم که عمر آفرینش هنری هر هنرمند، هر شاعر با عمر فیزیکیش الزاماً دو خط موازی با هم نیستند. همه شاعران و بزرگ جهان در یه برهای از زندگیشون شاهکاراشون آفریدن و بعد از او کارهای دیگر کردن که اگر نمی کردن طوری نمی شد. درباره اخوان باید به طور خلاصه بدانیم که اخوان زاده و پرورده مکتب ادبی خراسان است. در مکتب ادبی خراسان شما نخست میبایستی ادیب باشین، یعنی به جمیع علوم ادبی مسلط باشین. براد میارم در نوجوانی خودم و برادرم شفیع کتکنی در منزل فرخ یعنی انجمن ادبی خراسان کسی تا ادیب در همون معنایی که خود بهار میبود و خود فرخ نمیبود به اونجا راهی نمیداشت. این پشتوانه موجب میشود که بعد از اون در میانه های سال از 45 به بعد اخوان است که اخوان گرایش های کم و بیش بیشتری به شعر کلاسیک پیدا میکنه. بنابراین شعر اخوان یه دایره است که با ارغنون آغاز میشه، نیمه چپ این دایره که میره بالا به زمستان میرسه، به آخر شاهنامه میرسه، به از این عبستان میرسه، و اون نیمه دومه که به سمت پایین میاد، در این نیمه دومه که میاد تا میرسه به کتاب تو را ای کوهن بوم و بر دوست دارم که در این کتاب بیشتر شعرها کلاسیکن. یعنی در حقیقت یه بازگشتی در سالهای پایانی اون به شعر کلاسیک در اخوان هست، ولی اخوان کارهای درخشانش مربوط به همون نیمه نخست کاره. شما تأثیر اخوان را در شعر امروز و ادب دوستان امروز ایران چطور میبینی؟ به گمان من هیچ شاعر جدی نیست که در شعر امروز کاری باشه و بخواد، یعنی تجربه نشون داده نسل دوم شاگردان نیما هم که خود بنده از اونها باشم نشون داده که هیچ شاعر جدی از این که بداند که پیش از او چه گذشته است بی نیاز نیست. در این زمینه چون اخوان چنان که گفتم اون کارهای نظری رو درباره تعبیر شعر امروز ایران کرده و زبان فصیح و قدرتمند او بدون هیچ گونه اغراقی در شعر جوانی که امروز میخواهد کار کند و به سرانجام برسد موثری. به نظر من شعر اخوان در درازنای زمان کار که تای اجتماعی خودش را دارد. دوست دارم که این گفتگوی کوتاهمون رو با یک خاطره از شما تمام کنم و فکر میکنم هیچ چیزی بهتر از ربایی های شما یا اشعاری که درباره اخوان گفتی نباشه. اخوان میدونیم که حدود 20 سال پیش که آمدن به اروپا، سفری به اروپا و اندکی بعد از اون فوت کردند، ترانه های پیوسته‌ای که من براش گفته بودم به نام دیدار مهدی اخوان ثالث دو تاشو میخونم، داوری درباره خود شعرش و خودش هم هست. ای شعر نوآیین دری فرزندت، گنجینه فرهنگ کهن پسوندت، در پرورش گلی که نیمایش کاشت گلزار ندید باغبان مانندت. شعر تو زبان حال ایران من است، ایران به زبان شعر تو در سخن است، شعر تو همون حافظه میهن ماست، واگویه نو ز خاطراتی کهن است. بتنم بتنم بتنم وطنم وطنم وطنم ایران همه جا می بپنم وطنم ایران وطنم خوش آمدیم حوضی دنش کلد و وطنم خوش آشمیم دمیدنش تغذر وطنم که شعر آفر شده وصله تن تو که شکفت شعر تبیر به بهار دامن گزارشی که از رادیو دوچه ولت پخش شد گفتگوی شاعر معاصر نعمت آزرم بود که با رادیو دوچه ولت در مورد زنده یاد مهدی اخوان ثالث صحبت میکرد. اما مطلبی دارم از آقای محمد عرسی در دفاع از حقوق بهائیان که گفته که دفاع از حقوق بهائیان دفاع از آزادی و دموکراسی است. خبر محکومیت 7 نفر از گردانندگان جامعه بهایی به 20 سال حبس و زندان عقیدتی تردیدی باقی نمی‌گذارد که محمود احمدی نژاد و فرقه منتظر ظهورش در تصفیه حساب خشونت آمیز و بیرحمانه با بهایان ایرانی گامی به پس نگذاشتن و مسبایه و حجتیه بی اعتنا به همه موازین انسانی و ارزش‌های بین المللی مصممن که جاده جهل و جنایت را تا به انتهای خونین آن طی کنند. گویی این که اعضای جامعه بهایی بزرگترین گروه بازنده انقلاب اسلامی از همون آغاز برقراری استبداد ملایی بودند، اما روی کار آمدن محمود احمدی نژاد بر شدت و وسعت آن سرکوبگری ها افزوده و این مردم سلجو ایران دوست و مترقی را بیشتر از پیش از حق و حقوق انسانی و شهروندی خیش محروم کرده است. اما نکته بسیار مهم در موج جدید بهایی آزاری هم زمان این سرکوبگریاست که با سرکوب خشن جنبش سبز مردم ایران. جالبتر این که عوامل رژیم فقاهتی، فعالان حرکت دموکراتیک و مردمی مدنی مردم ایران را به سبک شیخ الشریفه ها و حکام مستبد عصر قاجاری، بابی و بهایی می‌خوانند. شیخ مستبد فضل الله نوری دیروز مشروط خواهان ایران را بابی مسلک و خارج از دین می‌خواند. نشریه معلوم الحال کیهان تهران هم که سردبیر آن نماینده تامل اختیار آقای خامنه ایست، امروز حجت الاسلام محسن کدیور را به دلیل آزاد اندیشی بهایی می نامد. یا عطاالله ماجرانی را که سالها وزیر ارشاد دولت جمهوری اسلامی بوده تازه بهایی شده می خواند. عجیبتر از همه این که خانم شیرین عبادی را هم میگوید بهایی شده و برای جامعه بهایی وابسته به اسرائیل کار میکند. البته از یاد نبریم که این تهمت‌زنی ها، بگیر و ببند ها، حبس و شکنجه ها یا کشت و کشتار ها که در سرزمینی به گستره ایران انجام میگیرد از حقیقت بس مهمی پرده بر می دارد، یعنی روشن می سازد که ما ایرانیان از هر حزب و فرقه و محفلی باشیم، به هر دین و آیینی معتقد باشیم، سرنوشت ما همه به هم پیوند خورده، یعنی ظلم و جور و استبداد ملایی ما را به توده ملت ستم دیده‌ای تبدیل کرده که اکثریت عظیم آن از مشکل واحدی به نام استبداد فقهای ارتجایی در رنجند. بنابراین در دفاع از حقوق انسانی و ملی بهایی ها به بهایی بودن نیازی نیست، یعنی لازم نیست که ما ضرورتاً بهایی باشیم یا گرایش خاصی به بهاییت داشته باشیم تا ستمی را که در حق آنها اعمال می شود محکوم کنیم. انسان بودن، ایرانی بودن، به دموکراسی معتقد بودن و اندکی وجدان انسانی داشتن کافی است که ما را به دفاع از این مردم مسالمت جوی مترقی متحد سازد. نکته بسیار تحسین انگیز در مورد بهایان ایران این است که به رغم فشار و خشونتی که علیه آنها اعمال می شود، نه از اعتقادات دینی خیش دست می کشند و نه از جاده مسالمت جویی و صلح طلبی خود منحرف می گردند. همیشه صبور و مقاوم و امیدوارند. بنابراین قبل از هر چیزی ما انسان هستیم. انسان بودن ما بر ایرانی و آمریکایی و یا اروپایی بودن ما مقدم است، بر شیعه، سنی، مسیحی یا باهی بودن ما مقدم است. لذا به حکم عدالت خواهی و وجدان انسانی که در خمیرمایه وجود آدمی است، درد و رنج هم نوعان خود را باید درک کنیم و در رفع این ظلمی که بی‌شرمانه اعمال می شود ثبات قدم داشته باشیم. دیگر اینکه موضوع دفاع از جامعه بهایی و برطرف کردن هر گونه تبعیض دینی، مدنی و سیاسی در مورد بهاییان و پیروان سایر مذاهب و ادیان بخش اساسی از مسئله وحدت ملی و میهنی ماست. ما همه در ایرانی بودن با هم برابریم. هیچ کس به سبب پیروی از دین و آیین و مذهب خاصی از حقی معروم و صاحب حق ویژه‌ای نباید بشود. شیخ محمد یزدی از سران رژیم فقاهتی زمانی که رئیس دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران بود، در 14 ماه می 1996 میلادی چنین میگوید: هرچند اقلیت‌های مذهبی در ایران از تمام آزادی‌ها و حقوق انسانی برخوردار هستند، ولی بهایی‌گری دین نیست، بلکه یک حلقه سازمان داده شده جاسوسی است. واقعا در عین گریه آور بودن خنداور است. چند صد هزار بهایی ایرانی را از هر گونه حق و حقوق انسانی در سرزمین مادریشان ایران محروم می‌کنیم و بعد شعار ایران از آن همه ایرانیان می‌دهیم و از آنها همبستگی ملی میهنی درخواست می‌کنیم. و باز هزاران درود و آفرین بر این مردم ستم دیده‌ای که با وجود این همه ظلم و جوری که در حق اونها روا می شود، در ایرانی بودن خود نیز چنین پایدار ماندن و در هر جای جهان که مقیم باشند نام ایران از زبانشان نمی افتد. نهایت اینکه مسئله باهیان ایران و برداشتن بار این ستم سنگین عقیدتی از روی آنها بخشی اساسی از موضوع مهم برقراری پلورالیسم مذهبی و فرهنگی، مدارای فکری و ایجاد دموکراسی حقیقی بر پایه یک سکولاریسم انسانی است. زیرا سنگ بنای مردم سالاری همان مدارای مذهبی و کثرت‌گرایی دینی و فرهنگی است که روشنفکران ما به ویژه در جریانات مبارزات ضد سلطنتی توجهی به آن نداشتند. اگر در اروپا و آمریکا دموکراسی‌های پایداری را در برابر خود می‌بینیم که از انواع بحران‌های جهانی سربلند بیرون می‌آیند، به این سبب است که با جدایی دین از دولت، رفع تعویضات دینی و فرهنگی، گستراندن مدارای فکری میان انواع مذاهب و ادیان، کارکرد مفید و سالم نظام‌های دموکراتیک ممکن شده است. اگر در هند بالای 1 میلیارد نفری هم افزون بر نیم قرن است که دموکراسی و آزادی دوام آورده و به چنین رشد و شکوفایی تحسین برانگیزی رسیده، از دولت سر پلورالیسم دینی و مدارای عمیق مذهبی است که همزیستی دموکراتیک صدها میلیون هندی را از هزاران فرقه و مذهب و قوم و کاست مختلف موجود ممکن ساخته است. لذا موضوع دفاع از جامعه بهایی در برابر ستمگیری‌های نظام فقاهتی امری جدای از تلاش و کوشش برای تأسیس آزادی و دموکراسی در ایران نیست. اگر آزادی حقیقی می‌خواهیم، اگر در پی وحدت ملی و رشد تالی جمعی هستیم یا خواهان برقراری نظمی دموکراتیک و مترقی بر مبنای سکولاریسم انسانی با ارزش‌های شناخته شده جهانی می باشیم، باید در دفاع از حقوق بهایان میهنمان سنگ تمام بگذاریم. باید همبستگی من را در برابر مستبدین ظالم حاکم به جهانیان نشان بدهیم و بگوییم که هر گونه ستمی به هر فرد، فرقه، گروهی، ظلم به همه ما تلقی می شود. شیکاگو، شهریور 1389 خورشیدی. مطلبی بود از آقای محمد عرسی. از ابتدای خلقتم تا روزگار هجرتم، خاکیست از آن سرزمین سجاده عبادتم. طلب کنین تن خسته را از آشیان بگسسته را، ای سرزمین مادری من تشنه زیارتم، ای سرزمین مادری من تشنه زیارتم، ای سرزمین مادری ایستگاه آخری، باز کن آغوش خود جستو ندارم یاوری، ای سرزمین مادری ایستگاه آخری، باز کن آغوش خود جستو ندارم یاوری. کسی دیوانه با خیشتن بیگانه، وقتی در آغوش تو دریایی از سعادتم، از راه دوری هموطن دستت بده به دست من، به خاطر دیدار تو گذشتم از شکایتم، به خاطر دیدار تو گذشتم از شکایتم، ای سرزمین مادری ای ایستگاه آخری، باز کن آغوش خود جستو ندارم یاوری، ای سرزمین مادری ای ایستگاه آخری، باز کن آغوش خود دوستو ندارم یاوری. زال و سیمرغ اثری از فردوسی که توسط آقای حمید متبسم موسیقیدان ساکن هلند قطعه سیمرغ و بر پایه داستان منظوم زال و سیمرغ اثر جاودانه فردوسی ساخته و پرداخته است. گفته می شود که این برنامه موسیقی در تهران به مدت 3 شب پیاپی حدود 15,000 تن از دوستداران شاهنامه فردوسی را در تهران به زیر یک سقف آورده است. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از رادیو فردا جلب می‌کنم. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا. اثر موسیقایی سیمرغ از 7 تا 9 مرداد ماه امسال به مدت 3 شب پیاپی حدود 15,000 تن از دوستداران شاهنامه فردوسی را در تهران به زیر یک سقف آورد. اثری که آهنگسازیش 3 سال و 8 ماه به درازا انجامید و سرانجام در 375 صفحه نوت تصنیف شد. حمید متبسم موسیقیدان ساکن هلند قطعه سیمرغ را بر پایه داستان منظوم زال و سیمرغ اثر جاودانه فردوسی ساخته و پرداخته است. چگونگی گرایش به شاهنامه فردوسی و آفرینش اثر موسیقایی سیمرغ، نخستین پرسش رادیو فردا از حمید متبسم است. شعر فردوسی زبان فارسی خالص هست و فکر میکنم هر ایرانی و هر پارسی زبانی علاقه‌مند به این مجموعه هست، ولی من به عنوان یک آهنگساز اساسا تمایل دارم و قبلا هم تو کارام تمایلم رو نشون دادم که آثاری رو بسازم که تصویرگر مسائل بیرونی باشه. اشعار شاعران معنوی پرداز مثل حافظ، مولانا، سعدی که من هم بسیار کار کردم روی این اشعار، اینها توصیف درون میکنن، یعنی از یک عشق آسمانی صحبت میکنن که خیلی شخصی است و ابعادش برای همه مشخص نیست، در دل هر کسی یک شکل و یک رنگی داره، ولی در شعر فردوسی توصیف بیرونی هست. در موسیقی اروپا این توصیف بیرون رو داریم، مثل دریاچه قوم تحت این عناوین ساخته میشه، در واقع میاد تصویری از طبیعت به انسان میده. این تصویر طبیعت رو در اشعار فردوسی، یکی از نادر شاعرانی است که در واقع تو زبان فارسی ما این تصویر طبیعت رو، تصویر حالات بیرونی انسان رو در واقع ارائه میده. قبلا خب علاقه من بودن به این نوع کار، منتها خب شعر فردوسی انقدر پیچیده است و مشکلات در آهنگسازی میذاره که آهنگساز میبایستی در واقع جرأت و جسارت این کار رو پیدا بکنه، توان این کار رو پیدا بکنه و نیاز به تجربه داره که خب من در این 30 سال آهنگسازی در واقع تا اندازه این تجربه رو کسب کردم، بهتر بگم یا باید کسب کرده باشم. به هر حال از 5 سال پیش فکر این قضیه شروع شد و از سال، دقیقا اگه براتون میگم، سال 2006 من اولین نوت‌های این قطعه رو نوشتم و انتخاب شعر رو با کمک یک مشاور ادبی، آقای دکتر بنایی، آغاز کردم و انتخاب زندگی زال خیلی فکر شده بود. شاهنامه رو مردم ایران، عامه مردم غالبا، با داستان پهلوانی رستم و سهراب و دیو سفید و اینجور مسائل میشناسن، در حالی که شاهنامه یکی از بخشاش این هست و شاهنامه میپردازه به زوایای مختلف انسان. Oh, so the sun. حمید متبسم آهنگساز اثر موسیقایی سیمرغ که در اوائل مرداد ماه امسال در 6 شب پیاپی در تهران اجرا شد، در ادامه گفتگو با ما به چگونگی گرایش خود به داستان زال و سیمرغ اثر جاودانه فردوسی هم اینطور گفته است: در زندگی زال این مسئله هست، یه تراژدی زندگی انسان هست در تمام زوایای بخت و آز و گذشت و عشق و همه این چیزها رو میبینید و البته داستانهای پهلوانی هم توش هست که من باز فکر شده اون بخش ها رو ازش استفاده نکردم، بخش هایی از زندگی زال رو در واقع روش کار کردم که بیشتر میپردازه به این که فرزندی به دنیا میاد که پدرش خیلی علاقه‌مند این فرزند رو داشته باشه ولی به یک دلیل طبیعی تمام موهاش سفیده و اینجا میاد فردوسی اشاره میکنه به نادانی یک شاه به نام ایرانی که انقدر اطلاع نداره که خب موی سفید دلیل بر اهریمن بودن این بچه نیست، تصمیم میگیره که این بچه رو میبره میذاره جنگل و این تیمور اینو میاد به عنوان تومه میبره برای بچه‌هاش و بعد عاشق این بچه میشه، این بچه رو بزرگ میکنه و این بچه بزرگ میشه، بعد پهلوانی به نام میشه، قهرمانی میشه و به گوش سام میرسه که همچین شخصیتی است. خود سیمرغ میره بهش میگه که این فرزند توست، این همونی که تو گذاشتی توی جنگل که حیونا بخورنش. سام پشیمون میشه از کرده خودش و زال برمیگرده پیش پدرش، به روی پدرش نمیاره، اینجا به گذشت در واقع فردوسی اشاره میکنه و بعد پایان بخش قطعه سیمرغ در واقع عشق زال و رودابه است. اعتقاد شخصی منه که عشق پدیده ای است که میتونه نجات دهنده بشر باشه در همه شرایط. رهبری ارکستر 40 نفری قطعه سیمرغ را محمد رضا درویشی، موسیقیدان سرشناس، بر عهده داشته است. این هنرمند هم درباره کار بر روی این اثر پیچیده چنین دیدگاهی را در تهران ارائه داده است: آقای متوسم هم انصافا از نظر استفاده از پیچیده ترین ریتم هایی که دیگه میتونسته وجود داشته باشه و تغییرات سرعت و گاه هم تغییر ریتم و هم تغییر سرعت همزمان، به عنوان یک آهنگساز تبریک میگم هم به آقای متوسم به عنوان آهنگساز و هم تبریک میگم به جامعه موسیقی ایران، کسانی که دغدغه‌شون ساختن موسیقی برای سازهای ملی. متبسم آهنگساز قطعه سیمرغ در ادامه گفتگو با رادیو فردا میگوید که داستان محزون و در عین حال هیجان انگیز زال و سیمرغ را در 6 پرده روایت کرده است. 6 پرده داره این داستان که من اینا رو تحت عناوین دیباچه که عنوان مقدمه است در واقع زمینه سازی است برای آمدن شعر، بعد زادن زال، سام و زال که پدر و فرزند، بعد سیمرغ و زال اون موقعی است که سیمرغ زال رو به نزد خودش میبره، بازگشت زال، دوباره برگشتن زال به نزد پدر و رودابه و زال نامگذاری کردن و با همین عناوینم توی بروشورهای برنامه اعلام شد. اشاره بکنم که این کار برای یه ارکستر بزرگ سازهای ایرانی نوشته شده. از دو جنبه میتونه مجموعاً این قطعه موسیقایی مورد توجه قرار بگیره. اول اینکه روی اشعار فردوسی که کمتر کار شده یا حداقل میشه گفت در این سطح کار نشده. یعنی برای اولین بار هستش که به این وسعت شما روی این اثر جاودانه کار کردین. در جمع روی شعر به صورت این گستردگی کار نشد، ولی آثار خیلی ارزنده‌ای در این زمینه استاد دهلوی، لوریس چکنواریان کار کردن برای ارکستر سمفونیک که به شعر به این مقداری که من پرداختم نپرداختند اونها، یعنی مقدار کمی شعر استفاده شده و بیشتر تصویر موسیقایی از اون اشعار، ولی اینجا بیش از 70 بیت شعر خونده میشه و کل داستان در واقع نقل میشه از طریق یک خواننده سولیست و 8 خواننده کور که مجموعه 9 خواننده میشه. نکته دوم با اهمیت این پروژه یا جذابیت این پروژه میتونه در این باشه که یک ارکستر سمفونیک ایرانی در واقع، یعنی فقط از سازهای ایرانی استفاده شده و از مقامها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی استفاده شده برای ساختن این آهنگ. در ارائه قطعه سیمرغ در تهران حدود 30 نوازنده سازهای ملی ایران و 8 خواننده کر هم دست داشتند. خواننده اصلی این اثر موسیقایی همایون شجریان است. احساس قلبی خودم رو بگم که بسیار بسیار خوشحال هستم که توی چنین پروژه‌ای حضور دارم. تمام کسانی که در این راه به ما کمک کردن سیمرغ به روی صحنه بیاد، من واقعا سپاسگزار همشون هستم. تمام این نوازنده ها فوق‌العاده نوازنده های فوق‌العاده خوبی هستن و با عشق و با دلشون ساز زدن، به علاوه کسانی مثل محمدرضا درویشی و همایون شجریان که واقعا کارش خیلی موثر بود تو این زمینه، و تمام کسانی که در سازماندهی این برنامه به ما کمک کردن. من از همینجا واقعا سپاسگزار همشون هستم و همه رو سهیم میدونم در موفقیت های این پروژه. استقبال مردم فوق العاده خوب بود، گرچه مثلا ما در یک استادیوم ورزشی کنسرت دادیم که مشکلات بالاخره فضای آزاد و جایی که برای کنسرت فکر نشده توش هست، این یک ناممکنی بود که ممکن شد، و همینطور مردم خوب ما که آمدن و موسیقی رو شنیدن و اگر هم اعتراضی به ما کردن، در کنار تمام دستگلایی که به ما دادن و مهربونیایی که به ما کردن و تشویق و تعریفی که از سیمرغ داشتن. رفیق سر لبریز روشنی کردو بلوچ سامر نمازنی مثل کبیر نوت بر مهر سوار کارون بر فروش البرز پای دار آت ماد ما دنیا برای ما دل پا می شود سی مور می شدی رفتن به خوبه با این راه خود خطا تا می شود سی مور می شدی رفتن به خوبه با این راه خود خطا تا می شود سی مور می شدی رفتن به خوبه با این راه خود خطا شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس رادیو البرز میشنوید. برای تماس با ما می توانید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید و یا از طریق آدرس الکترونیکی در خدمت شما هستیم. رادیو البرز @hotmail.com. تکرار میکنم، شماره تلفن ما 27582212 و آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com هست. یادآوری میکنم که شما برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را شما میتوانید از طریق فیسبوک گوش کنید یا از طریق وبسایت iraninfo.co هم گوش کنید. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. سالنامه زنان ایران، تاریخ پنهان زنان، 22 مرداد 1289، روزنامه تایمز از نخستین برگزاری کنگره آموزشی مدارس دخترانه در تهران خبر داد. 25 مرداد 1277 شمسی، زینب پاشا و عده از زنان به خانه و انبار نظام العلماء یکی از مقتدرترین مردان تبریز حمله بردند. آنها مسلح بودند و در این درگیری بین سربازان نظام العلماء و زنان به رهبری زینب پاشا به وجود آمد. سرانجام انبار انباشته گندم به تصرف زینب پاشا و زنان دیگر درآمد و گندم را بین مردم تقسیم کردند. 27 مرداد 1326 قمری، حب المتین خبر قبولی اولین دختران مدرسه دوشیزگان در امتحانات رو داد. 27 مرداد 1254 شاه بیوم به دنیا آمد. زنی فاضل و شاعر بود و در گسترش زبان و ادب فارسی همت بسیار گمارد. تألیفات وی تاج القبول، تهذیب نسوان، فرهنگ هفت زبانه، خزانه و لغات، سالها دانش آموزان و نیازمندان از شهریه و خانه هایی که او وقف کرده بود استفاده می کردن. 28 مرداد زینب پاشا از زنان انقلابی در اوایل قرن چهارم بود. وی از اهالی تبریز در محلی به نام امو زینالنیون، اگه من درست خونده باشم، دیون تبریز میزیست، ولی مظهر مبارز با ظلم و فقر در تبریز و آذربایجان بود. شعرهای زیادی درباره رشادت وی در تبریز سروده شده است. 7 تن از یاران همقسم او، زینب فاطمه نسا، سلطان بیگم، ماه شریف، جانی بیگم، خیرالنسا، ماه بیگم و شاه بیگم بودند که در طول مبارزات با زینب پاشا همکاری می‌کردند. 29 مرداد 1309 قمری وقتی زین العابدین امام جمعه وابسته به دربار در مسجد شاه سعی در لوس حکم تحریم تنباکو را داشت، زنان فریاد زدند اگر امروز مردان ما مانند زنان باید در خانه بنشینن، ما زنان لباس مردانه پوشیده به میدان برای گرفتن حق از دست رفته خود جانبازی خواهیم کرد، و بعد واعظ خودفروخته رو از منبر پایین آوردند. یک شهریور 1326 ده خدا در سور اسرافیل نوشت: چه علت دارد که زنهای ما چندین دفعه جمع شده عریضه ها به مجلس شورا و هیئت وزرا عرض کرده با کمال عجز و التماس اجازه تشکیل مدرسه و تأسیس انجمن نسوان خواستند. هر دفعه وکلا وزرا گذشته از اینکه همراهی نکردند زدیت هم نمودند. 2 شهریور 1376 معصومه ابتکار در به عنوان نخستین زن ریاست جمهوری انتخاب شد، معاون ریاست جمهوری انتخاب شد. 3 شهریور 1992 نشریه که توسط اتحادیه ژنوفیزیک امریکا منتشر می شد خبر داد که نام یک زن ایرانی به نام آذر اندامی بر گودالی در سیاره ناهید ثبت گردیده است. او در سال 1305 در رشت به دنیا آمد و در سال 1337 موفق به دریافت درجه دکترای پزشکی شد. 4 شهریور 1337 25 دختر ایرانی از طرف وزارت پست و تلگراف برای تعلیمات رشته های پست و تلگراف به آلمان اعزام شدند. و در 4 شهریور خاتون خورشید مروانی از زنان ادیب و هنرمندی که در دهه 4 هجری میزیست و به ادبیات فارسی تسلط کامل داشت، با منطق و زبان ادبیات عربی نیز آشنا بود. کتابی درباره آداب خانه‌داری، بچه‌داری، تربیت فرزند از ابتدای تولد تا هنگام بلوغ به فارسی تألیف کرد و یک دیوان شعر از او بر جای مانده. این بانوی فرهیخته در زمینه نقش و نگار و نوع رنگ‌آمیزی قالی و تهیه رنگ‌های متنوع آن شهرت داشته و طرح او را همکنون در کردستان خورشیدی می‌نامند. 5 شهریور 1347 فرخروی پارسا به مقام اولین زن وزیر انتخاب شد. 5 شهریور 1910 مادر ترزا به دنیا آمد و در 1949 نخستین خانه مراقبت از فقر را در کلکته به وجود آورد. او در سال 1979 برنده جایزه صلح نوبل شد و در 6 سپتامبر 1997 درگذشت. از این نظر خانم مادر ترزا رو خوندم که مادر ترزا به همه جهان تعلق دارد. درود به روی پاک این زنانی که همیشه در تاریخ جاودان هستند. مادرم در سوگ میهنگر شبی زاری کنم، مهر پاکم را برایت در کجا جاری کنم. من به خاک پاک میهن مهر مادر دیدم، پس کنون باید برای میهنم کاری کنم. ملک دین و رب در بند شد، گرس خون آزاد می شدم آری کنم. ذره ذره جانم در خاک آن بالیده شد، من به شیر و خاک خود با وفاداری کنم. گر وطن از دست اهریمن چنین ویران شده است، از دد ویرانگرش اعلام بیزاری کنم. فارغ از طوفان کنون مست میاند، مردم سرگرم را دعوت به هوشیاری کنم. اینکر روشنگران در بند دد جان می‌دهند، باید این روشنگران را روز و شب یاری کنم. گر جهانداری نمک خورد و نمکدان را شکست، من کنون رسوا چون این رسم جهانداری کنم. شیر مادر در تنم مأوا گزید، باید اندر راه دین رسم وطنداری کنم. گر ددی با نام دین بردار زد آیین من، آگهان دین کشتگان از راه دینداری کنم. کیش من اندر پی آزادی و آگاهی است، پس من فریاد باید بیش بیداری کنم. حال توجه شما را به ضرب المثل های ایرانی توجه شما را جلب می کنم تا چند لحظه دیگه. جانماز آب کشیدن، خشک مقدسی و تظاهر به تقدس و ایمان در حدی که به پاکی جانماز شک کند. جایی نمیخوابه که آب زیرش و زیرش بره، به معنی آدم زرنگ و زیرکی که کاملا مواظبه و کاری نمیکنه که باعث ضرر و زیانش شود. جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری منفعت است، به معنی در هر مرحله بتوان به ضرر و زیان خاتمه داد، کمترین فایدهش ضرر نکردن بیشتر است. جمعتان جمع، یکیتون کم، معمولا معنیش اینه که کسی که تازه وارد جای میشه خطاب به جمع میگوید. جنگ اول به از صلح آخر، به معنی وقتی تمام حرفا و قرار مدارها و حساب کتابها در همون ابتدای کار گفته و روشن شود، بعدن دلخوری و ناراحتی و مشکلی پیش نمی آید. جواب ابلهان خاموشی است، به معنی با نادان یا کسی که خود را به نفهمی زده است نباید هم کلام شد و جوابش را داد. یکی دیگر را براتون میخونم. جوان است و جویای نام آمده، جویای نام آمده، تازه کار یا جوانی که غرور و جسارت و هارت و پورت زیادی داشته و به دنبال کسب شهرت و مقام باشد. جوانها در قفسند و پیرا در حفظ هوسند. خیلی خندم گرفت اینو خوندم. جوانها در قفسند و پیرها در هوسند، به معنی معروف است که پیرها بیشتر از جوانها سر و گوششان می جنبد. البته نه همه پیرا. جوانی کجایی که یادت بخیر، به معنی کسی که به پیری رسیده باشد و با تأسف و حسرت دوران جوانی و نشاط خود را به یاد آورد. مسرح اول آن چنین است: به پیری رسیدم در این کهنه دیر، جوانی کجایی که یادت بخیر. خانم فیروزه در رابطه با ایام جوانی و یاد جوانی صحبت کرد و توی این فاصله هم آقای مقصود تلفن کرد و ازشون تشکر میکنیم و یاد جوانی رو از خانم کتی برایشون پخش میکنیم که ترانه درخواست کرده بودن و از ضرب المثلی را هم گفته بودن که گناه مرا نشور هفته آینده براشون پخش میکنیم. تو دیدی جنسی گذاره گذاره اولش بود پره گذاره گذاره اولش دیدی دیداره یاره گل سردم همه دردم سه جفایت شکل نکردم تو بیا تو دور تو گردم جانی جا بزانی دوباره ولی نمیگردد دور جوانی ای یار جانی جا بزانی دوباره ولی نمیگردد دور جوانی دیدم میام میگو که volvemos cuando mariposas libres por el campo de un prisionero de su amargura cambiamos piedras por los sueños brillan fuertes los corazones mi amigo su utopía یا تو آیندومه یک خوشه باشی یکی شم و یکی پر پروانه باشی یکی موسا شمی من در مناجو یکی جارو کشه می خانه باشی گل سردم همه دردم ز جفایت شکمی نکردم تو بیا تا دور تو گردم جانی جا بدانی دوباره ولی نمیگردد دور جوانی ای یار جانی جا بدانی دوباره ولی نمیگردد دور جوانی دیدم میامیگو که volemos con mariposas libres por el campo de un prisionero de su amargura cambiamos piedras por los soles brillan fuertes con corazones mi amigo es utopía جفایت شکل نکردم تو بیا تا دور تو گردم ای یار جانی جا بدانی دوباره ولی نمیگردد دور جوانی ای یار جانی جا بدانی دوباره ولی نمیگردد دور جوانی ای یار جانی جا بدانی دوباره ولی نمیگردد جوانی ای یار جوانی جاودانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی بله عزیزان، بازنشستگی کامل برای انسان ضرر دارد. حالا که بنده بعد از 25 سال کار میخوام بازنشسته بشم، بعد از 25 سال که هر روز 5 صبح بیدار شدم، آقای شکری این مقاله رو میده که من براتون بخونم، ولی من گول نمیخورم عزیزان. بازنشستگی کامل برای انسان ضرر دارد. تحقیقاتی که در امریکا نشون میده که بازنشستگی کامل میتواند برای سلامت انسان مضر باشد. محققان در این مطالعه به روی 12189 نفر دریافتند بازنشستگانی که کارهای پاره وقت و موقتی انجام میدهند کمتر به بیماری های عمده مبتلا میشوند و بدنشان بهتر کار میکند. این یافته ها حتی بعد از احساب وضعیت سلامتی جسمی و فکری فرد بیش از بازنشستگی چشمگیر بود. نتایج این مطالعه که در دانشگاه ایالتی میرلند انجام شد و در نشریه روانشناسی بهداشت شغلی چاپ شده است، محققان داده های مربوط به افراد مورد مطالعه‌ای که 51 تا 61 سال داشتند را در آغاز تحقیقات خود در 1992 بررسی کردند. طی 6 سال بعدی داوطلبان هر دو سال یک بار مورد مصاحبه قرار گرفتن تا اطلاعات مربوط به وضع سلامتی مالی، تاریخچه اشتغال و زندگی در بازنشستگی آنها جمع‌آوری شود. پژوهشگران تنها بیماری‌هایی را ثبت کردند که توسط پزشکان تشخیص داده شده بود و عواملی چون جنسیت، سطح تحصیلات و ثروت مالی را در محاسبات خود وارد کردند. شرکت کنندگان همچنین یک پرسشنامه ساده در مورد سلامتی روانی خود پر کردند. یافته ها نشان داد افرادی که پس از بازنشستگی مشغول به کارهایی مرتبط یا مربوط به حرفه اصلی خود بودش، در مقایسه با کسانی که به طور کامل دست از سر کار کشیده بودند، سلامتی روانی بیشتری داشتند. با این حال این موضوع در مورد کسانی است که بعد از بازنشستگی در خارج از حیطه تخصص خود مشغول فعالیت شدن صدق نمی کرد. محققان معتقدند که دلیل این وضع احتمالاً این است که بازنشستگانی که مشغول کارهای نامربوط به تخصص خود می باشند، ممکن است مجبور به تطبیق با یک محیط تازه و متفاوت باشند که باعث فشار روانی می شود. نتایج همچنین نشان داد که بازنشستگانی که مشکلات مالی دارند بیشتر احتمال دارد پس از بازنشستگی در زمینه متفاوت مشغول کار شوند. حتی کارهایی که آدم خیری می کند، یعنی امیر نیکوکاری می کنه، مجانی می کنه، طول عمر و سلامتی بیشتری هم در پیش خواهد داشت. با سپاس از شما خانم فیروزه، یا آهنگ کردی پخش میکنیم برای یه پدر و دخترش، آقای شورش و دخترش هانا، پخش میکنیم از ناصر رزازی کرمانشاهی. چند لحظه دیگر. Ah! आए नीना आए नीना बुंदे मनाए छिकम पाले दुनिया आए तेरी तबला मनाए छिकम पाले दुनिया आए तेरी सरा मनाए तेरी सरा मनाए Rasa eşiyana da Hafif bir eşrafta Rasa eşiyana da